राम करते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 30 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम हरा कृष्ण वदवंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सारस्वतौ वंदे नंद तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकबाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं वर्षचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो सुगुरुमहात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो सब संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है ये गीता से सिद्ध है सब परमात्मा का स्वरूप है यह बात भगवद गीता से सिद्ध है संक्षेप में बता दूं फिर दो बार तीन बार क्या कई बार बताई फिर बता दूं भूमि आप अन्न वायु खाम पृथ्वी जो तेज वायु आकाश के पास और मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार वाले वेदा प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है प्रकृति चाहे अपरा हो चाहे परा हो भगवान की है अपना प्रगति भगवान की है ये सभी तो भगवत स्वरूप हुई परा प्रगति है जीव तो संसार मात्र में जीव है और शरीर है वही बात है ये दोनों बातें परमात्मा की प्रकृति है ये स्वतंत्र नहीं है ना अपरा प्रगति स्वतंत्र है ना परा प्रगति स्वतंत्र है भगवान के अधीन है इसने गलती क्या करी है कि अपरा प्रकृति के अहंकार को अपना स्वरूप मान लिया अपरा प्रकृति को अपनी मान लिया ये गलती हुई है तो अपरा प्रकृति परमात्मा की है अपनी नहीं है परमात्मा के द्वारा तो अपनी है पर स्वतंत्र अपनी नहीं है स्वतंत्र जो अपनी मान लेना है ये गलती है इसको न मान करके भगवान की प्रकृति है चेतन प्रकृति परा प्रकृति जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति अरे प्रकृति से नहीं होता है संपूर्ण प्राण दोनों कारण है जीव परमात्मा का और शरीर प्रकृति का सब ऐसे है वास्तव में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है मत पर तरफ नानत तो भगवत स्वरूप है इस बात को याद करो ये मेरा निवेदन है अब पूछो इसी के आधार पर प्रश्न है जितने प्रश्न आए उनमें अधिकांश आधार यही है कि सब कुछ भगवान ही है किसी से राग द्वेष मत करो ये व्यवहार में नहीं बैठता है कि राग द्वेष मत करो ये राग द्वेष हो ही जाता है बिना चाहे हो जाता है अच्छा उपाय क्या है उपाय ये ये तो भीतर धारण करो मेरे नहीं मैं नहीं चाहता राग द्वेष से आप दुखी हो जाए बस आप कहा ही है मैं चाहता नहीं राग द्वेष तो वो न भस्मा गए थे, जिनके भस्मीभूत होता है वो जन्म मरण में जाता है। भगवान ने कहा तो न भस्मा गए, इसका अर्थ होता है कि हो जाए तो घबराओ मत, इनके भस्मीभूत मत हो, इनके भस्मीभूत को क्रिया मत करो। इसके भस्मीभूत होना ये है कि राग द्वेष के भस्मीभूत काम कर बैठते हो, इससे बहुत नुकसान होता है। इस वास्तव के भस्मीभूत न होना, इतना कहूंगा कम से कम, कम से कम इतना करो, इनके भस्मीभूत काम नहीं करेंगे। काम करेंगे भगवान हमें आज्ञा के अनुसार, राग द्वेष के भस्मीभूत होना, उनके भस्मीभूत काम करना और राग द्वेष के भस्म होना है, उससे राग द्वेष पुष्ट रहता होते, उसको मजबूत मत करो। उसके कड़े के अनुसार नहीं करोगे तो ये कमजोर हो जाएगी, आप सब कमजोर हो जाएंगे। तो न भस्मा गच्छेत, ये भगवान ने आज्ञा दी है, सबसे पहला काम ये है इनके भस्मीभूत काम नहीं करे। कितनी सोनी सरल बात बताई, जहां तक हो इनके भस्मीभूत हो जाए कभी इसी भस्मीभूत में, तो एक टाइम का उपवास कर लो, ज्यादा हो जाए तो पूरा उपवास करो। ये ऐसा उपाय है साधारण रीति से, आप करके देखो कम हो जाएगा, हो जाएगा। ये अपनी है नहीं, ये परिपंथी है, शत्रु है, शत्रु मार्ग में लुट रहे हैं, इस वास्ते उपवास करो। ज्यादा हो जाए तो उपवास पूरा, कुछ नहीं बोलू, खबर ही कुछ नहीं, जल पी रहे जाए जल पी ले बस, एक दो बार तीन चार बार करना पड़ेगा फिर मिल जाएगा। ये उपाय वशीभूत नहीं होना। जब वासुदेव सर्वम की दृष्टि बनेगी तो सब जगह हमको चतुर्भुज रूप से भगवान के दर्शन होंगे, द्विविध रूप से होंगे। वो है चतुर्भुज, दो भुज सज भुज नहीं, परमात्मा है रूप, निराकार रूप है, आपका भी निराकार रूप है, उसका निराकार रूप है। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं आदि बातों को छोड़ दो, कुछ भी करो कहीं भी हो है मैं बसंदे मत करो, बस इतना काम करो और ज्यादा जरूरी। चतुर्भुज एक, दो भुज एक, निराकार एक, साकार एक, सगुण एक, निर्गुण एक, है जैसे है भगवान, इसमें संदेह नहीं, बस एक है भगवान, और उसमें और विचार मत करो कैसे है कैसे। और संपूर्ण मात्र प्राणियों का स्वर्ग है, सबका स्वर्ग है, परम स्वर्ग है, परमात्मा है, हमारे प्रभु है, बस इतनी दृढ़ता रखो और जरूरत नहीं, उनके विषम विवेचन की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति नहीं है उसको जानने की, ताकत नहीं है, इस वास्ते इतना मान देना बढ़िया है। एक जानना होता है, एक मानना होता है, जैसे माँ बाप को मानते हैं, जानता कोई नहीं है, मानते हैं, पर मानना भी बड़ा मजबूत है, कोई मामूली नहीं है। मैं होना अपने होना पर संसार है, इसका मालिक है, कोई भी जायदाद होती है उसे मालिक के बिना नहीं होती, इतना बड़ा संसार है, सूर्य चंद्रमा है, इनका कोई मालिक है, वो है बस, इतना मानना और कुछ नहीं मानना है। सब जगह भगवान है तो यदि सब में राग हो जाए तो इसमें दोष क्या है? दोष अपना होगा, राग में फंस जाओगे, राग में फंस जाओगे, राग में द्वेष में फंसना ही दोष है। द्वेष तो नहीं है, राग करे तो क्या हर जाए, ऐसा पूछा। अरे राग करे तो फंस जाओगे, राग करोगे वो आपकी प्रवृत्ति विशेषता से होगी, चाहे भगवान ही हो, राग मत करो। परंतु भगवान से राग करने पर भी क्या ज्ञान अक्षिम होगा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कोई सा दोष भी भगवान के साथ करोगे तो दोष नहीं रहेगा। आप आते हैं सिद्धांत से, पर अपने नहीं करना, अपने तो ही भगवान है, इतने भरना है। क्या भगवान समझ जाएगा, समझ जाएगा। गोपियों को खास सुखदेव जी ऐसा वनचरी और व्यभिचार दुष्ट ये बात बताइए, परंतु भगवान ही हमारे है, इतना मानने से गोपियों में प्रेम की ध्वजा हो गई, शेष हो गई। भगवान के साथ हो जाए तो दोष नहीं है, न होना बहुत बढ़िया है, अपने नहीं करना है। हो जाए तो हो जाए, कोई दुखी मत हो उसमें, पर करना नहीं है, अपने करना नहीं है, अपने डाक नहीं होना है। गीता ने कहा त्रेवर इसके वशीभूत मत हो, राजेश हो जाओ हो जाओ, त्रेवर में वश वागत है तेरे वशीभूत मत हो, बस इतना काम है। बड़ी श्रद्धा से बात बताई, भगवान के परिवार में राग द्वेष पड़ा था तो हम क्या करें, दशरथ जी के मन में राग था, ममता थी, वो दूसरा धन है, और आप पंचायत मत करो, आपके वो पंचायत ही नहीं है, उनका आपको दोष नहीं, बिल्कुल दूसरा कितना ही करो, आप मत करो। उन्होंने वरदान यही मांगा था कि दो वरदान मांगे साहब, जो फण बिना मणि, फणी बिना मणि जब जल बिना मीना, दो चांदी, फणी बिना मणि और जल बिना मीना, तुम जीवन तुम दो याद ही रहा, वरदान मांगा, वरदान मांगा, ये दो मांगा। तो पहला तो वियोग हुआ तो फणी बिना मणि हुआ, दूसरा हुआ तो मर गए, मर्यादा ही बस गई। ये वरदान मांगा भगवान से, वरदान मांगा इस बात से हुआ, कोई आदत नहीं, और मांगा साफ कह दिया मेरे को बूढ़ बने को, लोग बूढ़ कहेंगे, बूढ़ कहे बेसब कहेंगे, मैं बूढ़ बेसब कहो, मैं बूढ़ भी जाऊं, मेरे तो पुत्र में से एक स्टेप होना चाहिए, मेरे को चाहे बूढ़ दो, साफ वरदान मांगा। तो वरदान मांगने से क्या हुआ, ये कोई आदर्श नहीं, आदर नहीं है, वरदान मांगा वरदान नहीं हुआ। पहले जनकपुरी गए तो वियोग हुआ, दूसरा वनवास गए वियोग, फण पिता मणि के पहला हुआ दूरवासो जल फिर मीना, दो बार दो ही वरदान मांगा, दो बार ही हुआ, फण बिना मणि मरता था मन बिना, ऐसा बिना मेरी मसने चाहती वरदान मांगा, तो ऐसे मेरा जीवन आपका धीन हो, बस मोही मूठ गए तो वहां तो सब स्वीकार, इस वास्ते कोई अंतर नहीं। ये वासुदेव सर्वम ऐसी वासुदेव में दृष्टि पहले बनावे या पहले अनुकूल प्रतिकूल से दृष्टि हटावे, दोनों में से पहला काम कौन सा करे? भगवान है सब कुछ, अनुकूल प्रतिकूल तो आवे तो सबा हटा दो, और भगवान है ये मूल चीज है, असली और राग द्वेष तो हटा दो, दोनों बात में दोनों में ध्यान देना, एक बात बतावे, राग देश हो जाए तो ये बिटाओ मत के हमारे तो भगवान देव सब नहीं हुआ, ऐसे मत करो। राग देश ना हुए, मैं भगवान को अपना मानता हूँ, सब कुछ भगवान है, राग देश ना हो गए, राग देश को हटाओ, यो नहीं कि राग देश हो गया तो भगवान को मैं दबाना ही नहीं, भगवान के संबंध को तोड़ो मत, दोनों में मुख्यता भगवान का संबंध है, मुख्य रखो, राग देश गुण रखो पर व्यवर्तव में श्राप दान रहो मुख्य राग देश हो जाए तो भगवान का संबंध सारे भगवान तो मेरे हैं ही, राग द्वेष हो तो ये मेरी गलती है भगवान है जो संदेह नहीं, ये मुख रखो मुख राग द्वेष मौन रखो सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए सब। सब जगह जब भगवान ही है तो कभी कभी मन में आता है कि हम जहाँ पैर रखते हैं तो भगवान के ही पैर लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई अर्जुन बोली माता के उधर में जब बालक होता है तो बालक लाश माता ही रहता है, क्या माँ गुस्सा करती है क्या, माँ के गोदी में टट्टी फिर जाता है तो माँ गुस्सा करती, माँ की गोदी टट्टी फिर जाता है माँ टट्टी फिर जाता है। राम ना राम मोहन जी महाराज थे ना, वो कहते थे हमारे पिताजी कहते थे एक ब्याह में गए तो वहाँ रेशमी साड़ी पैर पर स्त्री आई, एक गोदी में बालक था तो बालक टट्टी फिरने लगा तो पास में बैठ गए टट्टी फिरता है आवाज आती है टट्टी फिर अलमत बालक की टट्टी रुक जाएगी, रेशमी साड़ी की चिंता नहीं है, रेशमी साड़ी खराब हो रही है बोल मत बाल टट्टी रुक जाएगी, ये भाव होता है ये भाव। जब माँ का भी ये भाव है तो भगवान का भाव तो बहुत ऊंचा है, हजारों लाखों करोड़ों माता है सबका भाव है, सब भगवान से आया है तो भगवान का कैसा भाव होगा। भाई वो पद एक सुनाना खास बात नहीं दिया तो फाद है माथे बटा रहे तो संभव नहीं, सिर पर रख दे तो संभव नहीं, वो पद सुना तो सुन जो पद याद देख नट राजा थारे न चायो नाचो मारा प्यारा गिरधर लाल थारे न चायो नाचो प्यारा गे थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे धन से थारा जन की थारे सेवा टहल बजाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचू प्यारा गिरध ओ प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू प्यार जा रंगरा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं, हाँ जा रंगरा कपड़ा जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी ही बात बनाऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचू प्यारा गिरधर ओ प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचू प्यारा रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं हाँ रूखा सूखा खीर परुस या छाछ राबड़ी खीर परुस सबड़ प्रेम से पाऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचू प्यारा गिरत तुम्हारा नट राजा हर नचायो नाचू हर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं हर का प्राणी मन मन खुशी मनाऊं थारे इन मंगल विधान में था मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचू प्यारा गिरत हारा नट राजा हर नचायो नाचू जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू ठोकर जी लकड़ी जो गिर जाऊं लकड़ी जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचू मारा नट राजा हर नचायो नाचू मारा कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन गोडो ना हिलाऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचू मारा प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचू प्यारा जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सी रख सो जाऊं जो तू तन जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचूं प्यारा गिरधर मारा नट राजा हर नचायो नाचूं मारा उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं मंगल रूप लखाऊं मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचे मारा गिरत प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचूं प्यारा माता और बैठा थे ठोकर मार के तौर से तेरी मर्जी में मर्जी अपने मिला बस शेर जी ने यही कहा था हमारे तो मनसा ही होती है। मैंने पूछा दुनिया मात्र कहते हमारी मनसा ही होती नहीं आप गए तो हमारे मनसा ही होती है क्या बात है आप गए अकेले वाली है ऐसा करे भगवान कहते मेरी चाह भगवान की चाह में मिला दी बस भगवान की चाह में मिला दी अब वो चाहे जो है अपनी चाह क्या है भगवान की चाह अपनी चाह अब जो है उन्हें मंग है राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई किसी की ताकत नहीं तो भगवान जो करे जो ठीक अब मौज में नहीं राजी हो गए तो क्या जोर करोगे बताओ होगा तो होगा कैसे होगा तो भगवान का मन चाहे दुख पाओ बताओ क्यों दुख पाओ जो आदमी मर गया तो ठीक है तुम क्या चाहते थे अब यही चाहते मर जाए क्यों कहते नहीं क्यों कहते नहीं परंतु भगवान की चाह में हमारी चाह में लग रही है मर जा तो मर जाए कोई जन्म जाए तो जन्म जाए घाटो लग जाए तो घटो लग जाए मन न पहुंच जाए तो न पहुंच जाए जो आप कहो जी मेरा जी बोलो कैसी आनंद की बात है नहीं तो रो बदे कर तो दे सकते कुछ भी होगा तो वही जो भगवान करेंगे तो फिर भगवान के कहने में ही चल दो अपने वही काम कर दो क्यों होगा वही जो भगवान को करना होता है फिर हमारा चाह होता तो है नहीं तो क्यों अपने इज्जत खोए कोई इज्जत खोई और कुछ नहीं होगा तो वैसे ही तो अपनी इज्जत ही खोए ठीक है महाराज बहुत ठीक है महाराज परवश होकर के अंत में तो बात यही स्वीकार करनी पड़ेगी तो पहले से मान लिया अंत ही तो ये तजे गए पापर तो तू तो तजे अब ही थे अवसर अभी थे मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे अंत ही तो ये तजे गए पापर तो तूने तो जा वही थे अपने पहले छोड़ दिया। आप लोगों का विवाह होता है ना, विवाह में पैर के कंकर ढूंढना पड़ता है, कंकर ढूंढना। वो पुरुष का स्त्री खोले, स्त्री का पुरुष खोले, जो पहले खोले उसी बात उसकी जीत हो। तो पहले खोलना पड़े, संसार से सबसे संबंध पहले तो हो गया, अंत ही तो चले गए, अंत में टूटेगा तो सही। तो अपने क्यों बेइज्जती करावे, अपने इज्जत में अपने इज्जत बढ़ी हुई है, अपने पहले छोड़ दो। टूटेगा जरूरी तो फिर पहले छोड़ देना है, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी है। ये छूटेगा तो रहेगा नहीं, पर सब तो इसे पहले छोड़ बहुत होगी, आनंद हो गया अपना। अभी कोई सहना है ही नहीं, सब सहना छोड़ दी, अपनी चाहना छोड़ दी, तेरी चाह चाहता मिला दी, आनंद हो गया, मौज हो गई। अरे भाई एक ही चाहना में तो सहना मिला हो, कम से कम, कम से कम संसार में भेजा ही हूँ तो ठीक बात है, पर कम से कम एक ही चाहना मैंने चाहना मिला, भगवान की चाह में अपनी चाहना मिला दी बस। राम के न चाहे सो ही हो ही, करे अन्यथा आश्रय कोई, उसे हर कदे कोई भी ताकत नहीं है, राम के न चाहे सो। तो राम जी की चाहना में अपनी चाहना मिला दी, यू ही होना चाहिए, हाँ यू ही होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखदायी बात है, कितने आराम की बात है। रज्जब रोशन कीजिए, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंस कर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों हुई, अशर उतरी हाँ बाबा जी हुई, तेरी बात शब्द घूम जाए। अंत में करोगे क्या, अंत में रो करोगे, मानोगे तो कैसे ही, कर तो कुछ सकते नहीं, तो क्यों मान लो खोए बोलो, अपनी इज्जत हो ठीक है महाराज, क्यों होगा तो वैसे ही, राम के नशा ऐसो हो ही, करे अन्य था में कोई ठीक तक करे तो राम अपने चाह में चाह मिला। हम कुछ कर तो सकते नहीं भगवान के विधान के सामने, तो फिर उसको ये अपनी हार ही मान के बैठ जाए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करना और होना दो है, करना और होना, होने में तो ये और करने में सावधान, और होने भीतर से बात होगी ना, कितनी बार पूछेंगे यार, समझ तो भी योग पूछते, समझ तो भी योग पूछते, अपने भगवान की मर्जी में मर्जी बजा रही बस, उद्योग कर ली हो निष्काम हो गई, उद्योग करो, उद्योग सफल हो तो आनंद, असफल हो ज्यादा आनंद। देखो एक बात बताओ, ध्यान देना, अपना हित जितना विरुद्ध में है उतना हित अनुकूलता में नहीं है, दोनों को तल तोल कर देखो तो हमारे प्रतिकूलता में हमारा हित है, बालक पढ़ता है तो बालक की मर्जी के अनुसार करना ठीक है अथवा गुरु जी कह जैसे करना ठीक है, तो गुरु जी कह जैसे करना ठीक है, मन तो नहीं करता है, मन तो कहने में करता है, पर हमारा उद्देश्य भगवान की मर्जी में, मर्जी में मर्जी मिला देनी है, अपनी मर्जी मर्जी मिला दी से बहुत से ये बात है। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो, अपने करो उचित से, करने में सावधान, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, दो ही बात है, करना और होना दो चीज है, करने में सावधान होने में प्रसन्न। बोलो, अगर कोई हमसे कहे कि नीम कड़वा होता है तो हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक उसे चख नहीं लेंगे, इसका मतलब है जब तक अनुभूति ना हो तब तक विश्वास नहीं होगा, पहले भगवान का अनुभव हो उसके बाद भगवान पर विश्वास करें, या पहले भगवान पर विश्वास करेंगे बाद में अनुभव होगा? हाँ, पहले विश्वास करो, पहले विश्वास करो, अनुभव के बिना विश्वास कैसे करेंगे ऐसा पूछ रहे हैं। हो जाएगा, नहीं तो क्या करोगे बता, आपसे हम पूछे कि क्या करें, आपसे पूछे आप बताओ क्या करें, आप ही बताओ, मेरा थोड़ा ठेका है, मैं ही बताऊं, एक वो ठेका नहीं है मेरा का, मैं ही बताऊं, आप बताओ क्या करें। यही पूछ रहे थे कि विश्वास पहले करें या अनुभव पहले करें, अनुभव के बिना विश्वास नहीं होगा, आपने कहा कि भाई पहले कैसे, अब विश्वास नहीं करोगे तुम्हारे पास रखना क्या है, पहले विश्वास करना होगा। आप कोई काम करते हैं, दुकानदार से वस्तु भी लेते हैं तो अपना पैसा देकर लेते हैं, पैसा पहले खर्च करते हैं उससे वस्तु लेते हैं। अरे संसार में ऐसा करते हो, माँ का कहना करते हो पैसे मारे होते हैं, पहले पिताजी के जैसे करते हैं, पहले विश्वास करते हो फिर काम होता है, सब काम ऐसे होते हैं, तो भगवान के साथ करने में क्या बात है? जब संसार के साथ ऐसा काम करते हो तो भगवान के साथ करने में क्या अर्थ है? जहाँ कहीं करते हो पहले विश्वास करते हो ना, पहले विश्वास किए बिना जी नहीं सकते, रोटी नहीं खा सकते, रोटी विश्वास किए बिना रोटी कैसे खाओगे, रोटी कैसे खाओगे बताओ, विश्वास ये बचहर है क्या है क्या नहीं है, विश्वास करोगे पहले पीछे रोटी खाओगे। आप इतने सब बैठे सब विचार करो, विश्वास पहले करोगे हर एक काम में तो भगवान ने क्या अपराध किया? दुनिया मात्र का विश्वास करते हो, जो विश्वास के लायक नहीं है, और जो विश्वास के लायक है उस विश्वास का तब क्या अर्थ है? जो विश्वास लायक नहीं है उन्हें विश्वास करते हो, तो विश्वास लायक उसे तो विश्वास जरूर करना चाहिए। संसार में तो समझदारी से काम करो, इस वास्ते ये दो बात, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, सब आ जाएगी, सब बात आ जाएगी, सब करने में प्रसन्न, होने में सावधान, करने में प्रसन्न, करने में भगवान की राजी और सर करो, करने में सावधान रहो, अरे होने में प्रसन्न रहो, दो बात बोलो, नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने से खतरा है, मर्जी में मर्जी मिलानी पड़ेगी, नहीं मिलाओगे तो क्या करोगे, कोई आदमी गलत काम करता हो उसको हम भगवान का विधान मान करके और सहन कर ले या क्या करे? नहीं मैं अपनी शक्ति हो तो विरोध करो, शक्ति नहीं हो तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप आदमी, अपने ठीक तरह करो, अपने एक जगह युद्ध हो रहा था, एक स्त्री महिला विदेश की बात है वह खड़ी थी, मैं एक कहती हूँ, मैं एक विरोधी कहती हूँ, और दूसरा कोई विरोधी नहीं, मैं विरोध में अकेले है, उन्हें मैं चढ़ी हुई खड़ी महिला आई, मेरी सम्मति है, समझते मुझे बता दो रो प्रसन्न। ये समझ में नहीं आई है। दो रहा था ये यहाँ से दो रहा था तो एक महिला स्त्री घोड़े पर चढ़ी हुई और कहते मेरी सम्मति नहीं है युद्ध करने में। हाँ फिर भी युद्ध हो रहा था। हो जाओ हम क्या करें हमारी सम्मति नहीं है और क्या कर सकते और क्या कर सकते बताओ। ये जो ट्रस्टी है ना ट्रस्टी गीता प्रेस के मोहनलाल जी थे ना तो मोहनलाल पटवारी वो कहते हैं कि आपकी सम्मति ये है हमारी सम्मति ये है और हम राजी आपके सब राजी में हमारी सम्मति ये है और राजी आप सबके सम्मति में राजी है हमारी सम्मति ये है। हमारी सम्मति बताने में क्या होता है क्या बात है हमारी सम्मति ये है और हम राजी आपकी सम्मति में ट्रस्टी थे कि नहीं पटवारी हमारी सम्मति ये है क्योंकि मंत्री ने सम्मति अपनी रहनी सबको अधिकार है इस बार समझ देते हैं परंतु राजी आपकी सम्मति में है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। बीमारों की सेवा के लिए इस समय होता तो जो कोई नहीं ले वो समय मैं रात्रि 1 बजे 2 बजे वो हमारे को 11-12 बजे 1 बजे हमारे समय कोई नहीं ले वो समारा। बहुत बार को मेरी ड्यूटी में प्राण दिया उससे पहले से कहता जो कोई ले नहीं ले वो समय मारा हमारे कितनी बढ़िया बात है। कैसे रखो और कर क्या सकते हो और आप कर सकते क्या हो बड़ी ऐसी बात उसी समझ आनंद हो गया मौज हो गई कैसी बात है। बोलो और क्या कर सकते हो बताओ क्या उठ फोज कर सकते हो उस पर कर सकते नहीं तो फिर राजी हो जाओ तो ही चीज है चाहे तो उठ फेर कर दो शक्ति उठ कर दो नहीं तो राजी हो जाओ। और बोलो और कुछ नहीं बोलो तो कीर्तन करो भाई हमारे भगवान हम कीर्तन करो प्रेम से सब लोग से अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार्थी भागवत माया है अकामा सर्व कामो वा मेरे कामना नहीं है तुम क्या भजन करो सब कामना तो भजन करो कुछ भी नहीं चाहो तो भजन करो चाहो तो वही कर लो और कुछ नहीं चाहो तो करो कुछ नहीं करो तो करो ये हमारा कीर्तन करो।